ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय पांच, नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश, श्लोक संख्या आठ। श्री नारद उवाच। भवता अनुदित प्रायम यशः भगवतः भगवतः अमलम् अमलम् येन येन एव एव असौ असौ न न तुष्येत तुष्येत मन्ये मन्ये तत् तत् दर्शनम् दर्शनम् खिलम् खिलम्। श्रीनारद उवाच। श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायं यशो भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो मलम् यशो भगवतो मलम् येनैवासो न तुष्येत येनैवासो न तुष्येत मन्ये तत्दर्शनम् खिलम् मन्ये तत्दर्शनम् खिलम्। श्रीनारद उवाच। श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो मलम् यशो भगवतो मलम् येनैवासौ न तुष्येत येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम् मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। श्रीनारद उवाच। श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायम् भवतानुदितप्रायम् यशो भगवतो मलम् यशो भगवतो मलम् येनैवासौ तुष्येत येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम् मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। तात्पर्य, परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसीलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेमपूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। वेदव्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी ने भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना कभी भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं व्यासदेव हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यास देव ने की ही नहीं। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में करें। किसी भी कार्य में प्रस्तुति कार्य होती है। जैसे आप सब यहाँ रहते हैं और अलग अलग फसल का चाश होते हैं। तो चाश में बहुत बुद्धि भी लगाना है और कार्य भी करना है। तो पहले कौन सा फसल लगाएंगे और उसको निर्णय करना पड़ेगा। तो पिछले साल में या पिछले फसल क्या हुआ ऐसे सोच के इस मिति योग्य है उस फसल के लिए, तो ये सब सोचना चाहिए। और मिति आबोहवा ये बहुत कुछ सोचना है। फिर कृषि में वो कृषि शब्द का मतलब प्लाउइंग उससे आते, उसको क्या बोलते है लंगोल लगाना क्या बोलते है कर्षण से कृषि। और जिस प्रकार प्लाउइंग खेदना करना है, तो वो तो जोतना तो वो तो वंचित फसल के अनुसार होगा। फिर कौन सा मौसम में लगाना, उसके पहले कितना पानी देना, उसके बाद कितना पानी देना बीज बपन के पश्चात, यदि बीज बपन करना है, क्योंकि कुछ फसल तो अंकुर से लगाना है ऐसे। तो और बहुत कार्य करना है। धान का फसल में तो एक बार बपन करना है, उसके बाद फिर दूसरी बार उठाना है, फिर दूसरी बार लगाना है। तो बहुत बहुत करना है। और किस लिए करना है, तो अंत में जब वो पूरा पक जाएगा तो उसको काटना है, हार्वेस्टिंग करना है ना। तो यदि ये सब करना है अच्छी तरह, तो लोग जो आएंगे वो कहेंगे वो जो जानते हैं इस कार्य, तो सब कहें वो बहुत अच्छा किसान है, कोई का काम जानते हैं, अच्छी तरह काम करते हैं। लेकिन अंत में यदि नहीं करते तो सिर्फ देखते हैं और दान जो तो थका होने के बाद तो नहीं काटते है। वो सब आस पास के किसान बोलते है तो क्यों नहीं काटते हो, नहीं ऐसे अच्छा हो देखना, वो ये सब काम किया था जैसे वो मैं अच्छा लगता हूँ वो पक्का धान देखना, तो मैं देखता हूँ, तो उससे वास्तविक कल्याण नहीं मिलते। और क्या वो किसान को जो सब जो पहले बताया कि वो बहुत अच्छे पक्का किसान है, तो बाद में बताएंगे ये बड़ा मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। यदि वो नहीं काटेगा तो शायद दूसरे 4 लोग रात के बीच आएंगे और उसको काट के लेके जाएंगे। तो इस प्रकार व्यासदेव कहा, तो वैदिष्ट सावेर अहम एव वेद्यः, सभी वैदिक साहित्य का उद्देश्य है श्री कृष्ण की संस्तुति करना, निर्धारित करना कि श्री कृष्ण भगवान है और सब जीव का मूल धर्म श्री कृष्ण की भक्ति करना। तो इसलिए व्यासदेव परोक्ष रूप से, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में माया मुग्ध जीव है ना ही स्वतः कृष्ण मतियना कृष्ण पर स्वतो वाई, हमारी परिस्थिति ये है कि हम कृष्ण बहिमुख है, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिमुख, इसलिए यदि हम किसी बद्ध जीव को कहेंगे भगवान कृष्ण का आदेश है सावधान परित्याजा मामेकम शरणं व्रज, तो ज्यादातर लोग तो ये बात सुन के ही सोचेंगे कि हम पागल है, ये कृष्ण भारत के बाहर कितने लोग जानते कृष्ण का नाम, कृष्ण क्या बोलते है यार, उसके कृष्ण क्या है, क्या है, कौन है, और बोलते सभी धर्म, धर्म क्या है, और कैसे धर्म क्या करना, तो ये कुछ भी समझ नहीं लेंगे। और लोग जो वैदिक शिक्षण प्राप्त हुए भी तो उनमें अधिकांश तो भगवान की कृष्ण भगवान है नहीं मानते, और यदि मानते तो मौखिक रूप से परंतु भूल धारणा से। ऐसे बहुत से लोग जो यदि हम कहेंगे कृष्ण भगवान है भाई सहमत होंगे, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ, और भगवान कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद, हाँ ठीक है हम सहमत है, और भगवान कृष्ण का रूप दिव्य है, हाँ हाँ हम सहमत, लेकिन उनका मूल दर्शन है कि परम सत्य अव्यक्त है, और कृष्ण वो अव्यक्त की अभिव्यक्ति बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वांग मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, बहुत कम लोग ज्ञान मार्ग पर जाते, अधिकांश वेदवादी कर्म है, वो पुष्प वेद का पुष्प वाचन, स्वर्ग जाना, ये यज्ञ करने से स्वर्ग जाना है, ये सब वेद वाक्य से आकृष्ट है, और कामी जो वेदवादी है तो कर्मी होते हुए भी तो पुण्यवान है, वैदिक समाज के बाहर सब लोग तो चंडाल है, तो वेदवादी पुण्यशाली है परंतु उनमें अधिकांश मूर्ख है, बड़े मूर्ख, बड़े मूर्ख का मतलब कर्मी, और सामान्य मूर्ख है ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी लोग समझते हैं कि इस भौतिक संसार दुखमय है और इसलिए हमें स्वर्ग जाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, हमें मुक्त होना चाहिए, तो थोड़ा सा ज्ञान उद्भूत हो गया उनका मन में, परंतु कि हमें कृष्ण के चरण में शरण लेना वो इस धर्म पालन करना चाहिए, उसलिए वे प्रस्तुत नहीं है, तो यदि हम सीधे लगभग किसी भी लोग को बताएंगे सर्वधाम भगवान कृष्ण कहते तो पूरा आत्मसमर्पण करो उनके चरण में, तो बहुत कम लोग इस महापुण्यवान महा कल्याणकारी उपदेश ग्रहण करेंगे, तो इसलिए व्यासदेव जो भगवान का अवतार है और भगवान का आदेश और प्रेरणा के अनुसार वैदिक साहित्य संपादन किया, परंतु उनका प्रयत्न इस प्रकार था, वो धन चार्ज करना और अंत में उसको नहीं करना, और देखना अच्छा है ऐसे ऐसे विचार करना। और यदि वो किसान तो नहीं कटेंगे तो चौ लोग कटेंगे, तो यदि वेद शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट प्रकट नहीं करना है तो ये सब मूढ़ा नराधमा माया परित ज्ञान और असुर वो वैदिक ज्ञान उनकी संपत्ति जैसे क्योंकि ये वो चोर वो सब जो सब चीज जो चोरी की है अगर कोई पूछे कहा से मिले नहीं नहीं वो मेरी है वो मेरी सब वो पहले से मेरी वो स्वीकार नहीं करेगा कि उसको चोरी किया। तो इस प्रकार ये सब मायावादी कर्मी बकवास बोलने वाले तो वैदिक शास्त्र उनकी संपत्ति कहते ये नहीं ये कि वैदेश सर्वर हमें ठीक है हम अस्वीकार नहीं करते कि वैदिक शास्त्र का चरम उद्देश्य है कृष्ण, परंतु समझना चाहिए कि कृष्ण के पीछे कृष्ण के ऊपर परम अव्यक्त है ऐसे ही कहते कि भगवान कृष्ण जो कहते हैं भगवद गीता में वो भक्ति करना वो ठीक है ये उसको उसको समझना ठीक है वो सब मूर्ख भक्तों के लिए, परंतु जो परम विद्वान है वे समझते कि कृष्ण का परोक्ष उद्देश्य था ऐसे कहना जो खाली हम लोग समझ सकते हैं। जो भगवान कृष्ण बोले वो एक्चुअली वो उनका उद्देश्य नहीं था दूसरा अर्थ है जो या कृष्ण ऐसे बोले लेकिन वो बहुत पहले था अभी जमाना बदल गया है अलग अलग ढंग से वे श्री कृष्ण की स्पष्ट वाणी ग्रहण नहीं करते है और उसको दूसरा अर्थ डालते है ये सब चोर है तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव का तिरस्कार करते है। तो ऐसे इतने एक्चुअली वो सब वैदिक शास्त्र संपादन करना वेदांत दर्शन वेदांत सूत्रों में स्वयं रचना करना वो बहुत अच्छा काम होता यदि साथ साथ श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता श्री कृष्ण की लीला का वर्णन वो भी किया है, लेकिन उसका अभाव से और सब कुछ जो पहले किया वो क्या है बाद में ये श्रीमद् भागवत में व्यासदेव स्वयं लिखते हैं कि विश्वक्सेन कथा सोया श्लोक धर्म स्वनुष्ठिता विश्वक्सेन यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो व्यासदेव का प्रयास केवल श्रम हो गया और भयानक श्रम, क्योंकि वो केवल श्रम नहीं है तो इस श्रम से लोग पूरे श्रम किए थे लोग का हित के लिए, परंतु उसका वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट स्थापन नहीं करने से और सब कुछ जो किया वो बहुत भयानक हो गया, क्योंकि ये सब मायावादी राक्षस इत्यादि वेद और वेदांत दर्शन लेके उनके भयानक बहुत बड़े विपज्जनक दर्शन स्थापन करते। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में शुरुआत से व्यासदेव कहते कि और सब कुछ जो पहले था वो सब छोड़ दो। वो श्लोक क्या है? धर्म प्रोजित खाइतव अत्र परमो निर्म वेद्यम वास्तवम अत्र ये श्रीमद् भागवत। सब कुछ जो पहले बोला था छोड़ दो। तो ऐसे महायान बौद्ध धर्म है, एक कहानी है कि कुछ बच्चे घर के अंदर खेलते और बाहर से उनके पिता देखते हैं कि वो आग लग गया अंदर में और सबको बता आओ आओ आओ बाहर आओ आ जाओ। लेकिन ये सब सोचते कि नहीं, वो पिताजी ऐसे कहते हैं कि आग लग गया घर में क्योंकि हम बहुत प्रसन्न है यहाँ खेलने में, तो हमको काम में लगाना चाहते हैं तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो उनके पिताजी बाद में बताया कि नहीं नहीं और तुम्हारे वो क्या खेला के तो अंदर में छोटे छोटे वाहन से ऐसे वो ठोका है नहीं ऐसे खेलते थे। तो वो पिताजी ने कहा थे नहीं मैं तुम सबों के लिए मैं एक बहुत सुंदर विशाल वाहन बन दिया, तो आ जाओ आ जाओ। तो उसी बात सुन के सब वहां आ गए और वो आग से बच गए। तो ऐसे महायान महायान मतलब वाहन। तो महायान वो बौद्ध धर्म तो पूरा कल्पना है और महायान बौद्ध धर्म तो कल्पना से अधिक कल्पना। इट्स नॉनसेंस ऑन टॉप ऑफ नॉनसेंस। सो वो बोलते है कि बुद्ध देव जो बोले वो मूर्ख लोग के लिए थे, अभी हम अच्छी तरह समझ गया। तो जो घर के अंदर खेलते हैं तो ऐसे पहले बुद्ध देव वो दर्शन जो बताया वो ऐसे लोग के लिए, तो अभी बुद्ध देव हमारे द्वारा सबको बताते हैं। तो आ जाओ महायान महावाहन है जिसमें जाना। तो इस प्रकार व्यासदेव जो पहले दिए थे वो अच्छा है कुछ लोग के लिए, लेकिन वो सनातन धर्म नहीं है जिससे वे पूरा असाभ्य नहीं होंगे, जिससे वे वेद मंत्रों में विश्वास करेंगे। इसलिए वो वैदिक मंत्र उस प्रकार दिए है कि यदि इस प्रकार वैदिक यज्ञ करना है उससे फल होगा। और पूर्व काल में ऐसा था कि यज्ञ करने से क्या होता है, यज्ञ से यज्ञात भवति पर्जन्यः। और यज्ञ करने के लिए तो पूरा उस प्रकार जंत यज्ञ जो राजाओं बनाते, तो राजा तो यजमान होते सब प्रजाओं के प्रति, सबके प्रतिनिधि। तो राज्य में सब लोग पुण्यशाली होने चाहिए। अगर कोई पापी गुंड टाइप हो तो ऐसे व्यक्ति का उचित दंड लेना चाहिए राजा से। तो इस प्रकार सब लोग देखते थे तो कैसे यज्ञ से फल होते और इससे उनका विश्वास बढ़ता है कि एक विशेष प्रकार यज्ञ करने से हम स्वर्ग जाएंगे। तो इस प्रकार लोग का विश्वास स्थापित होते वैदिक शास्त्र में। परंतु वैदिक शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य नहीं है स्वर्ग जाना या संसार से मुक्त होना। वास्तविक उद्देश्य है स्वीकार करने की कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वेदांत सूत्रों को भी नारद मुनि तिरस्कार करते, वो भी कैतव धर्म है। तो सब वैष्णव आचार्य और मायावादी आचार्य शंकर सब वेदांत सूत्रों को बहुत महत्व देते हैं, चैतन्य महाप्रभु के अलावा। चैतन्य महाप्रभु और उनके संप्रदाय में उनके संप्रदाय के आचार्यों तो वेदांत सूत्र को विशेष महत्व नहीं देते, मतलब पूरा महत्व देते है, व्यासदेव की रचना है। परंतु श्रीमद् भागवत का विचार के बिना वेदांत सूत्रों में वो क्या वाणी है, उसका सारांश क्या है, समझना नहीं है। ये गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी का सिद्धांत है। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती वाराणसी में चर्चा की तो प्रकाशानंद चैतन्य महाप्रभु को चुनौती दी, वेदांत पठन ध्यान संयशीर धर्म एतचारी करो केने हीन कर्म। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु मुझको बताया कि मूर्ख तुम्हें तुम्हार नाहिक वेदांत आदि का। चैतन्य महाप्रभु सर्वशास्त्रविद वेदांत कृत वेदविद एव चाहम, और युव काल में भारत के श्रेष्ठ पंडित मान जाता क्योंकि वो दिग्विजय नवदीप आए और निमाय पंडित आसाने से वो दिग्विजय का जाय किया। ईश्वरपुरी जो स्वयं विशेष शिक्षित नहीं थे, हम उनका इतिहास से समझ सकते, संस्कृत व्याकरण इत्यादि में तो बड़ा पंडित नहीं थे। उन्होंने कहा निमाय पंडित को कि मूर्ख तुमी तुमार नाहिक वेदांत आदि का, कृष्ण मंत्र जप सदा ए मंत्र सा, कृष्ण मंत्र जप करो ये सभी मंत्रों का सारांश है। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वेदांत दर्शन स्थापन किया। ये वास्तविक वेदांत दर्शन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात तो ब्रह्म वेदांत दर्शन में वो विषय क्या है? ब्रह्म वेदांत दर्शन मतलब ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब महान, सबसे महान क्या है? कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत के बिना या किसी वैष्णव आचार्य का विश्लेषण के बिना वेदांत सूत्र का अर्थ समझना संभव नहीं है। और इस कलयुग में वेदांत, क्योंकि कलयुग में सबके क्या क्या लक्षण है? प्रायानाल पायस सभ्य अल्पायस है, मंद है, मंद बुद्धि, मंद स्वभाव, मंद भाग्य और उपद्रुत, मतलब उनके मन सदैव विचलित रहते। तो पूरा अयोग्य है वेदांत दर्शन समझने के लिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, शास्त्र के अनुसार, इनकी इनकी गुरु की वाणी के अनुसार, हरि नाम करो, हरि नाम करो, और साथ साथ श्रीमद् भागवत पढ़ो। चैतन्य महाप्रभु भक्ति, भगवान होते हुए भी भक्ति आचार्य के रूप में इस उपदेश दिया कि भक्ति में, साधना भक्ति में और सिद्ध भक्ति में भी पांच मुख्य अंग है भक्ति। क्या क्या है? हाँ बोलो, श्लोक या पायर, बंगाली में पायर बोलते हैं, श्लोक नहीं, वो बंगाली उस प्रकार छंद बंगाली भाषा में पायर बोलते हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरवास, श्रद्धाई श्री मूर्ति सेवन। तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, साधु संग में रहो, नाम कीर्तन करो और भागवत श्रवण भी करो, भागवत श्रवण भी करने और मथुरावास और श्रद्धाई श्री मूर्ति सेवन, भागवत श्रवण भी करना चाहिए साधु संग में। जैसे वो चैतन्य लीला में एक बहुत महत्वपूर्ण लीला है जिसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसमें भाग नहीं लिया, वो सब इनके भक्तों के बीच में है। एक लीला है कि बंगाल से एक कवि पुरी आया है और एक नाटक चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखी, और चैतन्य महाप्रभु का एक नियम था कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसिद्ध और सम्मानित थे, इसलिए बहुत सारे लोग इनके पास आकर इनके स्वयं खलक कहना चाहते थे, जिससे यदि चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार किए तो उससे सब लोग उसको स्वीकार करेंगे। ऐसे तो तो चैतन्य महाप्रभु का नियम था कि कोई मेरे पास किसी नाटक लेख या नहीं कहेगा तो यदि सूरदामदा पहले स्वीकार नहीं करेंगे तो ये विधि थी। तो सब क्या हुआ तो चैतन्य महाप्रभु के कही भक्त स्वरूप दामोदर को बताए वो बहुत अच्छा बना गया तो लेकिन स्वरूप दामोदर तो नहीं सुन के भी समझते थे कि कुछ ठीक नहीं है उसमें और नहीं चाहते थे उसको सुनना। तो भक्तों का बाबा याचना करने से स्वरूप दामोदर राजी थे उसको सुना। तो पहला श्लोक में वो बड़ा गलती देखा जो सब दूसरे भक्त तो नहीं मिला उसमें मायावाद का दुर्गंध है। तो उसके बाद स्वरूप दामोदर वो कवि को बताया क्या बताए कोई जानते है? हाँ जाओ भागवत श्रवण करो वैष्णव स्थान है। तो इसके पहले वो कवि जो तो भागवत श्रवण किया है नहीं तो कैसे जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रेरणा मिले या ज्ञान कवित्व लिखने के लिए। परंतु अनुमोदित वैष्णव से भगवत श्रवण नहीं किया तो साधु संग करना चाहिए। अवैष्णव मुखोदगीर्णम भूतम हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सापो चेष्ट दूध सार्पोचिष्ट दूध जैसे विषक्त होते तो इस प्रकार भागवत श्रवण अवैष्णवों का मुख से आध्यात्मिक प्रगति का सत्यानाश का कारण है। यदि कोई हमको बताए ओ एक प्रसिद्ध भागवत कथा का आया है हम जाएंगे सुन आओ हमारे से और यदि हम नहीं मैं नहीं जाऊंगा क्या हुआ तुम भक्त हो नहीं और श्रीमद् भागवत नहीं वो सब विषय क्या अपराध करते हो। हाँ श्रीमद् भागवत हम नहीं भागवत तो विषय नहीं है परंतु अवैष्णव का मुख में से वो श्रीमद् भागवत का पाठ तो विष जैसे परिणत होते हैं। तो इस श्लोक से हमें तत्पर होना चाहिए। तो सब कुछ जो भक्ति का नाम में आते हैं तो वो वास्तविक भक्ति की नहीं हमें विचार करना चाहिए। आजकल वैष्णव समाज में श्रील प्रभुपाद के अनुगामी जन में श्रील प्रभुपाद जो स्पष्ट भगवत शास्त्र के प्रचारक है इनके भक्तों में अलग अलग प्रकार से भक्ति करना का प्रयत्न हो रहा है उसका फल क्या होगा भक्ति या अभक्ति इस प्रस्ताव है कि अभक्ति प्रचार करने से हम धीरे धीरे अभक्तों को भक्ति में लेके आएंगे, क्योंकि लोग तैयार नहीं है हरि नाम सुनने के लिए, भगवत सुनने के लिए। तो जो तैयार नहीं है हरि नाम सुनने के लिए, हमारा बहुत अच्छा विधान है लोग के बीच में जाना हरि नाम करना। सुनना चाहते कि नहीं सुनेंगे, और उससे चित्त शुद्धि हो जाएगी, और श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकों का वितरण करना। श्रील प्रभुपाद के सभी बुक्स बम जैसे है, सब भूल धारणा, भौतिक आसक्तियां, अज्ञान का पूरा नाश करने के लिए। तो पहले हम हॉस्पिटल बनेंगे या मूठी निकालेंगे, और इस प्रकार लोग अनुकूल होंगे और हमारी बात सुनेंगे। लेकिन हमारी बात क्या है? तो पैसा दो मूठी कैंप के लिए, तो यही बात होती। फिर क्या होते है, हम भौतिक भोग विलासी लोग को परिणत नहीं करते हैं, उनको कर्मी से भक्त बनाना नहीं होते, हम भक्त से कर्मी बन जाते हैं। और शायद कुछ लोग तो उसी प्रयास से, और शायद बहुत से लोग उसी प्रयास से हरि नाम करना शुरू करेंगे, भक्त बन जाएंगे, दीक्षित बन जाएंगे। लेकिन किस प्रकार भक्ति है उसमें, साथ साथ वो इस धारणा का प्रचार है कि भौतिक जगत में सुखी होना अच्छा है, इसलिए हमें सब भूखी लोग के लिए, गरीब लोग के लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, जिससे सब लोग सुखी रहेंगे इस भौतिक जगत। भक्ति करो जिससे क्रोध मिट जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब सकाम भक्ति है। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित अन्याभिलाषित शून्य भक्ति नहीं है। तो भक्ति का विस्तार हो सकते उससे, लेकिन इससे कोई भगवान के धाम नहीं जाएंगे। उनका ऐसे प्रचार भी होते तो भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन लोग के मन में ऐसी धारणा आ गया हो तो वो क्रिश्चियन हेवन स्वर्ग जैसे है, जिस और इस प्रकार साथ साथ होते तो बी गुड बी नाइस, बी मॉरल। एक्चुअली ये मोरालिटी जो है वो भक्ति के साथ तो स्वाभाविक होते। जो भक्त है सर्व महाव गुणगण वैष्णव शरीर यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचन सर्व, जो भक्त है तो कभी भी अन्याय दुर्नीति वो सब नहीं करेंगे, उनका मन में ना ये सब मोरालिटी जो है, क्या बोलते हैं हिंदी में, नैतिकता। हाँ, तो उसका मूल कारण क्या है? काम, लोभ। यदि हम भक्ति करेंगे तो वो सब तो नहीं कि हम दूसरों को शोषण करेंगे, हम किसी को खून करेंगे या वो तो मन में ना आएगा। जो बार बार बोलते है तो अच्छा हो, किसी से नफरत मत करो, ऐसे बोलते है क्योंकि उनके चित में वो काम प्रचुर है। और जिससे हम सब एक साथ इस भौतिक समाज में शांति से रह सकते हैं, इसलिए बाबा ऐसे कहना है। जो स्वभाव से नीति पालन नहीं करते तो उनके लिए बार बार कहना है अच्छा हो अच्छा हो अच्छा हो, उसका मतलब उनके मन अच्छा नहीं है क्योंकि वो सब भौतिक काम है। यदि अवसर मिलते है तो वो शोषण करेंगे, चोरी करेंगे, इसलिए पावर करप्ट्स ऐसे कहने हैं। सत्ता मिलने से लोग तो दूषित हो जाते, इस तो पहले वो अच्छा होता है लेकिन अवसर मिलके करप्ट हो जाते। और जो बार बार मोरालिटी नीति नैतिक क्या बोलते हैं नैतिकता पालन करना बार बार बोलते, इसका मतलब वो उसका स्वभाव में नहीं है। और नैतिकता पालन करना उससे दंभिक होते हम वो लोग से अच्छा है ये सब वो क्या होगा वो भक्ति करते लेकिन कर्कश बात बोलते तुम रास्कल हो क्या ये ठीक नहीं है, उससे ये लोग लग जाएगा मन में तो अच्छा नहीं है। तो ऐसे जिससे सब लोग खुशी होंगे ऐसे हमें व्यवहार करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ये सब क्या है, चीटिंग रिलीजन कैतव धर्म, क्योंकि उसका उद्देश्य नहीं है तो कैसे भगवान संतुष्ट होंगे, कैसे दूसरे लोग हमसे संतुष्ट होंगे और हमको प्रशंसा करेंगे, इसका उद्देश्य है। यदि दुर्नीति करने से भगवान संतुष्ट होंगे तो भक्तों नहीं सोच के दुर्नीति करेंगे, वो परम नीति है, परम उदाहरण है। इस वचन का प्रतीक कौन है? राजगोपिया तिरुमंगयाल्वा अर्जुन तो बहुत बड़ा नैतिक थे। अर्जुन तुम मूर्ख हो भगवान कृष्ण भाई, तुम कुछ नहीं समझते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग शुड आई स्पीक? I heard from someone. ये प्रमाणिक नहीं है, कुछ लोग बोलते। इन बांग्लादेश stop right there, अप्रमाणिक है, कुछ लोग ऐसे बोलते मैं किसी से सुन लिया था। हाँ मैं भक्त से सुना अमुक नाम विहीन भक्त शून्यदास आकाशवाणी से सुना था, आकाशवाणी को विश्वास मत करो, कंस महाराज से पूछो। So what did you hear? Vedanta Sutra is actually the explanation of Krishna's highest pastimes. Vedanta Sutra is explanation Krishna's highest pastimes, like in Is Purport Me Srila Prabhupada Kehte Ki, indirect. Isi prakato जो शुद्ध भक्त है तो स्टार व जंगम देखे न देखे थार मूर्ति सर्वत्र है थार इष्ट देव स्मृति, शुद्ध भक्तों तो सदैव सर्वत्र कृष्ण की सर्वोच्च लीला देखते रहते। तो उसी प्रकार वेदांत सूत्र भगवान कृष्ण की सर्वोच्च लीला का वर्णन है, परोक्ष रूप। अगर क्योंकि वेदांत सूत्र भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च लीला का स्पष्ट वर्णन नहीं है, इसलिए आज जो हम सुनते हैं नारद मुनि व्यासदेव को बताया। तो आकाशवाणी को बताओ तुम नहीं जानते हो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओके। वेदांत सूत्र के बड़ा भक्त स्तावक एक शब्द है, लेकिन नो वन अंडरस्टैंड्स दैट शब्द स्तावक हु प्रेजेस। I used to use that word sometimes, and was it you told me not to say it because people can't understand it? ये सब श्रीमद् भागवत के समार्थक है, और विशेषकर भगवत गीता में वो सब श्रीमद् भागवत का सिद्धांत क्या बोलते हैं, संकुचित रूप में, संक्षिप्त संक्षिप्त रूप में भगवत गीता श्रीमद् भागवत से अभिन्न। श्रीमद् भागवत की भूमिका ऐसे सावधान परित्याज और धर्म कैतव प्रोजित यहा। तो इस प्रकार भगवद गीता की अंतिम वाणी श्रीमद् भागवत की प्रथम वाणी है। सबका जरूरत है, लेकिन श्रीमद् भागवत की बिना जैसे बहुत बहुत शून्य, उसके पहले वो एक क्या बोलते एक एक आका रखना है, और फिर वो सब कुछ का बहुत बड़ा दाम होता है, लेकिन वो एक के बिना सब शून्य होते है। कोटि कोटि शून्य तो शून्य होते है, और एक पहले रखना है, फिर उसका अर्थ होता है, दाम होता है। बाकी सब वेद है, उपनिषद है, वो सब बेकार है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में वर्णन है कि उन्होंने दोनों को तारतम्य करके बताया, जैसे भी सोच रहा कि सिर्फ भागवतम परम है और बाकी सब बेकार है, नहीं बेकार नहीं है, जैसे अभी वर्णन किया था, बेकार यदि हम सत सिद्धांत वो सब पढ़ने से यदि हम सत सिद्धांत नहीं मिलते तो श्रम एव ही केवलम। लेकिन श्रीमद् भागवत का सिद्धांत के बिना कैसे हम सत सिद्धांत मिलेंगे सभी शास्त्रों से? जैसे पूरा रामायण अध्ययन करने के पश्चात मेरा एक ही प्रश्न है, सीता किसके पति है? पूरा प्रश्न तो एकदम बकवास, उसका मतलब हम कुछ भी नहीं समझ।